हो गए दो रोज में, आबाद भी बर्बाद भी। अब तमन्ना है यही आए नमकी याद भी। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे। जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे। वही आज हम से जुदा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की वो इतना बता दे कभी पास आके मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के। वो इतना बता दे कभी पास आके मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के। खता क्या थी जो वो खफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की मेरे सामने भी अगर अब वो आए, न देखेंगी उनको ये बेबस निगाहें। मेरे सामने भी अगर अब वो आए, न देखेंगी उनको ये बेबस निगाहें। वो जिनके लिए हम फना हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की।